दूसरा प्रश्न। भगवान, आप अतीत विरोधी हैं, क्या इससे युवकों में अराजकता पैदा होने का डर नहीं? महेश, मैं अतीत विरोधी नहीं हूं, न ही अतीत का पक्षपाती हूं। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है। अतीत का अतिक्रमण होना चाहिए, यह मेरी देशना है। जो जा चुका जा चुका, उसके विरोध में भी कुछ अर्थ नहीं है, उसका विरोध भी उससे बंधे होने का ही एक रूप है। जिसका हम विरोध करते हैं उससे भी हमारा नाता हो जाता, मित्र से ही नाता नहीं होता, शत्रु से भी नाता होता है, और कभी कभी तो मित्र से भी ज्यादा गहरा नाता शत्रु से होता है। मित्र के बिना तो शायद तुम जी भी लो, शत्रु के बिना तुम जी भी ना सकोगे। शत्रुओं में तुम्हारा बड़ा न्यस्त स्वार्थ होता है। जरा सोचो, तुम्हारे सब शत्रु मर जाएं, तुम्हें करने को कुछ न बचेगा, न अदालत, न मुकदमा, न झगड़ा, न झांसा। तुम्हारे सब शत्रु मर जाएं तो आत्मघात के अतिरिक्त और करने को क्या बचेगा? मैंने सुना है मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन में उसके बहुत से मित्र संसार से विदा हुए, लेकिन सर्वाधिक दुखी हुआ वह महात्मा गांधी की मृत्यु से। और जब उसे खबर मिली कि महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, वो अपने बगीचे में बैठा था, एकदम उदास हो गया, उसकी आंखें गीली हो आई। वो उठ के भवन के भीतर चला गया। उसके सेक्रेटरी ने पूछा भी कि आपको इतना दुखी होने का क्या कारण, आपकी तो शत्रुता थी, आप तो प्रसन्न होते तो ज्यादा तर्क संगत होता, लेकिन जीवन तर्क थोड़ी है, जीवन गणित थोड़ी है, जीवन बड़ी पहेली है। काश जीवन तर्क और गणित ही होता तो सब समस्याएं कभी की हल हो गई होती। जीवन के उलझाव तर्क और गणित से बहुत गहरे जाते। तर्क और गणित तो आदमी की ईजाद है, जीवन नहीं। तर्क और गणित तो जीवन की ही सतह पर उठी हुई थोड़ी सी तरंग है। जीवन की गहराइयों को कहां तर्क छूता, कहां गणित छूता। तर्क युक्त तो यही है कि जिन्ना को नाच उठना था, आह्लादित हो जाना था, प्रसाद बांटना था, लेकिन वो दुखी हो गया। और उस दिन के बाद जिन्ना प्रसन्न नहीं रहा और ज्यादा दिन जिया भी नहीं, जैसे कुछ जड़ कट गई। महात्मा गांधी के साथ उसके संघर्ष में ही उसके प्राण थे, उस चुनौती में ही, उस तनाव में उसका बल था। जैसे ऋण और धन विद्युत साथ साथ हो तो ही बिजली पैदा होती, वैसे ही मित्र और शत्रु के बीच एक तनाव होता है, जो तनाव उन दोनों के लिए जरूरी है। मैं अतीत का दुश्मन नहीं हूं, अतीत विरोधी नहीं हूं, अतीत मुक्त हूं। अतीत का जो विरोधी होता है वो अनिवार्य रूपेण भविष्य का पक्षपाती हो जाता है। यह दूसरा सत्य ख्याल में लेना, कम्युनिस्ट अतीत विरोधी, वे कहते हैं रामराज्य पीछे नहीं हुआ, आगे होगा। स्वर्ण युग पीछे नहीं हुआ, पीछे तो सब अंधेरे युग थे, पाश्विक, स्वर्ण युग आगे। सतयुग पीछे नहीं था, सतयुग आगे है। वे अतीत विरोधी हैं और भविष्य के प्रेमी। मैं न तो अतीत विरोधी हूं और न भविष्य का प्रेमी। मेरी शिक्षा तो बहुत छोटी सी है, सरल सीधी। वर्तमान का ही अस्तित्व है केवल, अतीत वह जो जा चुका, भविष्य वह जो अभी हुआ नहीं, दोनों ही अनस्तित्व है। इसलिए अतीत का प्रेमी और भविष्य का प्रेमी, इनमें मैं भेद नहीं मानता। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही जो नहीं है उसके लगाव में पड़े, और यही तो मन की जालसाजी, मन का षड्यंत्र है। तुम्हें उससे उलझा रखता है जो नहीं, तुम उलझे रहते हो उससे जो नहीं है, और वह बीत जाता है जो है। मेरा कहना है न तो अतीत से उलझो न भविष्य से, जो जा चुका जा चुका, जो नहीं आया अभी आया नहीं, जो है उसमें जियो। परमात्मा का न तो कोई अतीत है और न कोई भविष्य, परमात्मा का तो केवल वर्तमान है। तुम परमात्मा के संबंध में अतीत और भविष्य का प्रयोग नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा था, तुम ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा होगा। तुम यही कह सकते हो केवल कि परमात्मा है। असल में है का ही दूसरा नाम परमात्मा है, जो है वही परमात्मा है। इस क्षण जो है उसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं, यही तीर्थ है यह क्षण। और इस क्षण में समग्र रूप से लीन हो जाना ध्यान समाधि, इस क्षण को पूर्ण रूपेण जी लेना, प्रभु साक्षात है, आत्मबोध है, बुद्धत्व है, निर्वाण है। इसलिए महेश तुम्हारी ये धारणा कि मैं अतीत विरोधी हूं गलत है। न मैं अतीत विरोधी हूं, न भविष्य का पक्षपाती हूं, न अतीत का पक्षपाती हूं, न भविष्य का विरोधी हूं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं तुमसे कि जो बीत गया क्यों उसके साथ समय खराब कर रहे हो? कब तक रामायण देखते रहोगे और कब तक? और खतरा यह है कि जिस दिन रामायण से मुक्त होगे उस दिन कार्ल मार्क्स की डास कैपिटल तुम्हारे हाथ में पकड़ने आ जाएगी। चीन अतीतवादी था, लाओसु, कन्फ्यूशियस, बुद्ध, इनमें उलझा था, और अब मार्क्स, लेनिन, एंजल्स, इनमें उलझा है। पहले सोचता था बीत गए स्वर्णकाल, अब सोचता है आने वाले। रूस भी अतीत उन्मुख देश था, बहुत धार्मिक देश था जैसे तुम हो, मगर वो धार्मिकता कहां गई? जरा में बदल गई। अब रूस की आंखें भविष्य पे टिकी। एक अति से दूसरी अति पर मन बड़ी आसानी से चला जाता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घूमता रहता। मनुष्य के मन का स्वभाव है अतियों में जीना। जो अति में जिएगा वो मन में उलझा रहेगा। अति यानी मन, अति भोग से त्याग पे चली जाती है। तो या तो मन कहता है खूब भोगो और या मन कहता है खूब त्यागो, मगर सम्यक कभी नहीं होने देता, मध्य में कभी नहीं होने देता, समतुलता नहीं आने देता, समता नहीं आने देता, सम्यक तो पैदा नहीं होने देता। मन कहता है या तो स्त्रियों के पीछे भागो या स्त्रियों से भागो, मगर भागो, ठहरना मत। मन कहता है या तो धन पकड़ो या कहता है धन को गालियां दो, छूना मत, छूने में पाप हो जाएगा। ये मन का तुम मजा देखते हो, धन में ना तो कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है कि उसी को छाती से लगाए बैठे रहो, ना इतना कुछ महत्वपूर्ण है कि छूने से डरो, ये मेरी समझ के बाहर है। एक है दीवाना जिसके हाथ में नोट आ जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे सब मिल गया, वो नोट को ऐसे छूता है जैसे क्या कोई प्रेमी अपनी प्रेसी को छूता होगा, क्या कोई कभी किसी गुलाब के फूल को देख के प्रफुल्लित होता होगा, क्या किसी सौंदर्य के पारखी ने पूर्णिमा के चांद में देखा होगा जो उसे 100 के नोट में दिखाई पड़ता है। और फिर यही आदमी एक दिन नोटों का विरोधी हो जाता है, यही आदमी हो सकता है विरोधी, क्योंकि थकेगा, आज नहीं कल इसे दिखाई पड़ेगा ये मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या पागलपन, तब दूसरा पागलपन करेगा, तब छूने से डरेगा, तब नोट छू जाएगा तो हाथ धोएगा, मलमल के हाथ धोएगा, घबराएगा कि कहीं नोट पड़ा न मिल जाए, बचेगा नोटों से, दूर दूर चलेगा, ऐसी जगह छिपेगा जहां नोटों का कोई आवागमन ना हो, हिमालय की गुफाएं खोजेगा। नोट में इतना डरने जैसा भी नहीं है कुछ, नोट की एक उपयोगिता है, न तो इधर पागल होने की जरूरत ना उधर पागल होने की, उपादेयता है, न तो नोट में कुछ ऐसा रस है कि उसे छाती से लगा के बैठे रहो, और न कुछ इतने विरस होने की जरूरत है, जिसमें रस ही नहीं उससे विरस क्या होना। संसार में न तो उलझने की कोई बहुत आवश्यकता है, न भगोड़ेपन की कोई जरूरत है। मेरी शिक्षा सदा मध्य की है, क्योंकि मध्य में ही मन मरता है, अतियों में मन जीता है। तुम जहां भी मध्य में आ जाओगे वहीं मन मर जाएगा। कभी तुमने घड़ी के पेंडुलम को मध्य में रोक के देखा, घड़ी बंद हो जाएगी, टिक टिक समाप्त। ऐसे ही जैसे तुमने अति छोड़ी कि मन गया, और मन के साथ ही समय भी गया, भीतर की घड़ी भी बंद हो जाएगी, तुम कालातीत हो जाओगे। मेरी शिक्षा है कालातीत होने की। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि अतीत अब नहीं है, क्यों पिटी हुई लकीरों को और पीट रहे हो, क्यों समय गंवा रहे हो, सांप जा चुका है, अब तो केवल रेत पर पड़ा हुआ चिन्ह रह गया, तुम उसी की पिटाई कर रहे हो, क्यों समय खराब कर रहे हो। या जो सांप अभी आए नहीं उनसे बचने के उपाय कर रहे हो, वे कभी आएंगे भी, इसका भी कुछ पक्का नहीं है। तुमने जितनी चीजें सोची थी अपने जीवन में भी हुई, क्या हुआ, कितना हुआ, 100 बातें सोचो एक भी तो नहीं होती, खुद होता कुछ और है। जीवन विराट, इतना विराट है कि तुम्हारी पकड़ में कुछ आता तो नहीं, मगर लोग भविष्य को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते, हाथ की रेखाएं दिखाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। मेरे पास एक बड़े ज्योतिषी को लाया गया, उनकी फीस ही 1000 रुपया थी। उन्होंने कहा कि मेरी फीस 1000 रुपया, इससे कम में मैं हाथ नहीं देखता। मैंने कहा 1001, इससे कम मैं देता नहीं। उन्होंने जरा चौंक के मुझे देखा। मेरे आसपास जो लोग बैठे थे उनको देख कर उनका भरोसा आ गया कि मिल जाएगा 1001, कोई चिंता की बात नहीं। मेरा हाथ देखा और जोशियों के पास तो कुछ सुनिश्चित बातें हैं कहने की जो सभी के लिए लागू होती। वही तो कला है सारी ज्योतिष की, वही बातें उन्होंने कही। फिर वो राह देखने लगी उनकी फीस की। मैंने कहा आप जाइए। उन्होंने कहा मेरी फीस? मैंने कहा ये तो आपको घर से अपना हाथ देख के चलना था कि आज फीस नहीं मिलेगी। और मेरा हाथ देख के आपको समझ में नहीं आया कि ये आदमी फीस देने वाला नहीं? तुम अपना हाथ तो देख लिया करो, अपनी जन कुंडली तो ठीक से देख के चला करो। तुम्हें जब अपने ही हाथ का कोई पक्का नहीं है, हाथ की अपनी ही रेखाओं को तुम नहीं पढ़ पाते, तुम मेरे हाथ की रेखाएं क्या खाक पढ़ोगे? मैं तो तुम जब मेरा हाथ देख रहे थे तभी तुम्हारा हाथ देखा, तो मैंने कहा कि नहीं इसको मिलने वाली नहीं। ये बात इतनी साफ हो गई, मैं तुम्हारी हाथ की रेखाओं के खिलाफ जा नहीं सकता। तुम लाख सिर पट कर, मैं तुम्हें फीस देने वाला नहीं। वो बहुत गिड़गिड़ाए, 1000 से 500 पे आ गए, 200 पे आ गए, 100 पे आ गए। मैंने कहा मैं 1 रुपया देने वाला नहीं। इसलिए इतने मौत से मैंने कह दिया तो तुम्हारा हाथ देख के 1001 दूंगा। देना ही होता तो पहले ही मोल तोल होता, देना ही नहीं था। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दर्जी के यहाँ कोट बनवाने गया था और उससे ठहराव कर रहा था। वो कह रहा था कि 50 रुपए लगेंगे, वो कह रहा था कि 25 से ज्यादा नहीं दूंगा। बड़ी खींचतान हुई, 30-35 पे जाके बात ठहरने के करीब हुई। चंदूलाल भी उसके साथ थे। उन्होंने नसरुद्दीन को कान में कहा कि नसरुद्दीन मुझे मालूम है तुम जिसका लिए कभी नहीं दिए और तुम इस दर्जी को भी 1 पैसा देने वाले नहीं। उसने कहा वो तो मुझे भी मालूम है। तो चंदूलाल ने कहा फिर इतना मोल तोल किस लिए? उसने कहा कि ये अपना जाना पहचाना परिचित, इसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पचास पे राजी होगा तो बहुत दुखी होगा, 35 ही गए, 15 तो बचाए। अरे मित्र के साथ इतना तो करना ही चाहिए, अपना वाला है परिचित है, जितना दुख कम कर सकूं उतना कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मूर्ख अपना दुख बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ। मैं तो 20 से शुरू किया था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा कोई तुमसे परिचय भी नहीं कि तुम्हें कम दुख दू। तुमने 1000 कहा, मैंने 1001 कहा। तुम 2000 कहते, मैं 2001 कहता। तुम जितना कहते मैं राजी होता, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ जो देखा मैंने समझ ही लिया कि इस आदमी में कुछ मिलने वाला है नहीं। आज आज तुम फोकट मेहनत कर रहे हो, घर जाके सो रहो। लेकिन लोग क्यों ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, क्या कारण? चाहते हैं कि भविष्य पे कुछ कब्जा हो जाए, भविष्य के संबंध में कुछ योजना बना ले। ये वही लोग जिन्होंने अतीत गमाया और अब वर्तमान गमा रहे हैं। और क्या तुम्हें पता है भविष्य कभी आता नहीं, जब आता है तब वर्तमान आता है। और वर्तमान के संबंध में कोई ज्योतिषी कुछ नहीं कह सकता, वर्तमान की कोई बात ही नहीं है ज्योतिष में। आज तो आता ही नहीं ज्योतिष में, ज्योतिषी या तो बीते कल की बात करते हैं या आने वाले कल की, दोनों ही नहीं है। आज की तो बात ही नहीं होती, आज की बात ही धर्म है। इसलिए ज्योतिष धर्म नहीं, ज्योतिष धर्म से बचने का उपाय है, ज्योतिष परमात्मा से बचने का उपाय है। ये तुम्हारे अहंकार की तलाश, कल तो गया, एक तो चूक गए तुम, अब आने वाले कल में कुछ इंतजाम कर लो, वो भी चूकोगे। तुमने देखा नहीं दुकानों पे तख्ती लगी रहती, आज नगद कल उधार, उस तख्ती का मतलब समझे, कल तो कभी आता नहीं। वो तख्ती बड़ी गुणार्थ वाली वेद वचन है, वह आज नगद कल उधार। तुम ये सोच के मत चले आना तो ठीक, तो ठीक है कल आएंगे, कल तो कभी आएगा नहीं। जब भी तुम आओगे तब ये तख्ती कहेगी आज नगद कल उधार। ये तख्ती बड़ी काम की, कल के सोचने में आज को मत कमाओ। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन चंदूलाल को बताया कि मैं पिछले 50 एटलस खरीदने का विचार कर रहा हूं। चंदूलाल ने पूछा, फिर इतनी देर क्यों? 50 वर्ष पूरी जिंदगी सोचते रहे एटलस खरीदना है दुनिया का, तो कब खरीदोगे? मर के खरीदोगे? 70 साल तुम्हारी उम्र हो गई, अब खरीदी क्यों नहीं लेते? कम से कम एक इच्छा तो पूरी हो जाए। नसरुद्दीन ने कहा, बात यह है कि दरअसल मैं सोचता हूं कि दुनिया में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए फिर खरीदूंगा। अरे संसार का कोई भरोसा है? बदल बदल जाता है। पहले बर्मा भारत में था, अगर तब खरीद लिया होता तो खराब हो जाता एटलस। फिर पाकिस्तान भारत में था, तब खरीद लिया होता मुफ्त गया। फिर अभी भी 5 साल पहले बांग्लादेश पैदा हो गए। सब निपट जाए एक दफा तो मैं एटलस खरीदूं। ये आदमी कभी एटलस खरीद नहीं पाएगा, ये खुद ही निपट जाएगा। ये बड़ा होशियार आदमी है, ये तुम जैसा आदमी है, तुम भी यही कर रहे हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो, आप अतीत विरोधी हैं, क्या इससे युवकों में अराजकता पैदा होने का डर नहीं? पहली तो बात, क्या तुम सोचते हो दुनिया में जो है आज वह अराजकता नहीं है? और अराजकता कैसी होती? इससे ज्यादा और अराजकता क्या होगी? इससे भी बदतर हालतों का इरादा रखते हो? सब तो टूटा फूटा है, सब तो विकृत है, कुरूप है, सब तो गंदा है, दुर्गंध युक्त है, सब तो सड़ रहा है। तुम्हारी राजनीति सड़ी हुई है, जिसके केंद्र पर सब घूमता है। तुम्हारी राजनीति में सिवाय बेईमानों के, लुटेरों के, किन्हीं और की कोई गति नहीं। वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। राजन रहबर बने हुए जो तुम्हारी जेबें काटेंगे, गर्दनें काटेंगे, वही तुम्हारे रक्षक, भक्षक, रक्षक बने हुए। तुम किस अराजकता की बात कर रहे हो? तुम्हारी राजधानियां पागलखानों में बदल गई, तुम्हारी संसदों में क्या होता है? जूते फेंके जाते, गालियां बकी जाती, कुस्तम कुस्ती हो जाती, संसद जो तुम्हारी संस्कृति का आधार है, जो कि तुम्हारी सभ्यता का शिखर है, सभ्यता शब्द का अर्थ समझते हो? सभ्यता का अर्थ होता है सभा में बैठने की योग्यता। सभ्य उसको कहते हैं जिसे सभा में बैठने की योग्यता हो। तुम यहां बैठे हो, ये सभ्यता है, लेकिन संसद में जो घटता है वह तो असभ्यता है, निपट असभ्यता है। संसद में तो बिल्कुल ही जो घट रहा है असांसादिक है, उस बिल्कुल ही संस्कृति नहीं है, न सभ्यता है, एकदम अराजकता है। हर एक हर दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, उठापचक मची हुई है, दंगल जारी रहता है, अखंड दंगल चलता रहता है। कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कुछ पक्का पता भी नहीं चलता। किसकी टांग किसके हाथ में है, कुछ पता नहीं चलता। कौन किसके पक्ष में है, कुछ पता नहीं चलता। सुबह कुछ, सांझ कुछ, अराजकता। और किसको कहते हो? तुम्हारे विश्वविद्यालय जहां तुम सोचते हो शिक्षा मिल रही है, वहां सिवाय उपद्रव की और क्या पल रहा है? वहां आगजनी, गुंडागर्दी, इसके सिवाय और किस चीज का जन्म हो रहा है? और तुम भयभीत हो कि मेरी बात से कहीं अराजकता पैदा न हो जाए। ये अराजकता इसलिए पैदा हुई है कि हमने आदमी को वर्तमान में जीना नहीं सिखाया। हम उसे अतीत उन्मुख बनाए हुए हैं या भविष्य उन्मुख, और वर्तमान में जीना उसे आता ही नहीं, और वही एकमात्र है समय जीने का, और तो कोई समय जीने का होता नहीं। तो जीने की कला ही आदमी को नहीं आती। शिक्षा महत्वाकांक्षा सिखाती, भविष्य, यह बनो वह बनो। शिक्षा सिखाती दौड़, महत्वाकांक्षा की ज्वरग्रस्त दौड़, फिर चाहे किसी भी कीमत पर हो, फिर शुभ अशुभ का भी सवाल नहीं। जिंदगी छोटी, शुभ अशुभ का विचार करते रहे तो पिछड़ी जाओगे। यहां तो दत्तम ढुक्की करो, यहां तो शोरगुल मचाओ, जितना गुंडागर्दी कर सकते हो करो, उतने आगे निकल जाओगे। सभ्य तो रास्ते के किनारे खड़े हो जाते, निकल जाने देते हैं उपद्रवियों को पहले। शोरगुल मचाने वाले, नारेबाजी लगाने वाले, घिराव, हड़ताल, मोर्चा निकालने वाले नेता हो जाते। प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, शिक्षा महत्वाकांक्षा देती, खूब धन अर्जित करो। शिक्षा अहंकार को पोषित करती, और अहंकार जहां है वहां अराजकता होगी। अहंकार अराजकता का आधार है, उसकी आत्मा है। और मैं सिखा रहा हूं निर अहंकार का, और तुम कहते हो कि मेरी बातों से अराजकता पैदा हो जाएगी। अराजकता जो बातें चल रही हैं उनसे पैदा हो गई, रोज बढ़ती जा रही। 3000 साल में 5000 युद्ध लड़े गए, और क्या अराजकता चाहते हो? युद्ध ही युद्ध, सारी दुनिया की 70% ऊर्जा शक्ति युद्ध की तैयारी में लगती। आदमी जैसे पागल है, जैसे कुछ और करने को है नहीं, बस मारना है और मरना है। बातें हम करते हैं कि जियो और जीने दो, तैयारी करते हैं कि मारो और मरो। गरीब से गरीब देश भी हाथों से अणुबम बना ले, हाइड्रोजन बम बना ले, भूखे मर रहे हैं, पेट भरे हुए नहीं, कपड़े तन पर नहीं, भयंकर भूखमरी काली छाया की तरह डोल रही, आधे आदमी अधनंगे, आधे से ज्यादा भूखे, बच्चे पैदा होते भिखमंगे अनाथ है, लेकिन अणुबम बनाना है, एटम बम बनाना है, हाइड्रोजन बम बनाना है, युद्ध की तैयारी करनी, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान को युद्ध की तैयारी करनी क्योंकि तुम युद्ध की तैयारी कर रहे हो। ये बड़े मजे का खेल। चीन को युद्ध की तैयारी करनी क्योंकि भारत कर रहा है, भारत को करनी क्योंकि चीन कर रहा है। ये बड़ी मुश्किल का मामला है। तुम देख लेते हो कि पड़ोसी दंड बैठक लगा रहा है, तुम लगाने लगे, और पड़ोसी इसलिए लगा रहा है कि उसने देखा कि तुम लंगोट खरीद के बाजार से लाए हो। उसने तो पहले से तैयारी शुरू कर दी, और तुम लंगोट इसलिए खरीद लाए कि तुमने देखा कि पड़ोसी तेल की मालिश करवा रहा था। कहां से बातें शुरू हो रही को समझ में नहीं आ रही। और पड़ोसी इसलिए तेल की मालिश करवा रहा था कि तुम बैठे बैठे सुबह मूछें मड़ोड़ रहे थे, बस एक दूसरे की देखा देखी बात बढ़ती जाती, बात चलती जाती, तुमने मूछ क्यों मड़ोड़, तुम मूछ पे ताव दे रहा कुछ मतलब, तैयारी करो, घर में खाने को ना हो, चूहे दंड फेलते हो तुम भी फेलो, मगर दंड बैठक लगाओ, लड़ना तो पड़ेगा। सदियों ने तुम्हें यही सिखाया है कि मरने में बड़ी कला है, कि मरो देश के लिए, मरो जाति के लिए, मरो धर्म के लिए। कल ही किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि आप देशभक्ति के संबंध में क्यों कुछ नहीं कहते। भैया और कुछ कहने को बाकी, इसी तरह की मूर्खतापूर्ण बातों ने तुम्हारी ये गति कर दी। देशभक्ति, जमीन कहीं बटी, किस चीज को देश कहते हो? 1947 के पहले अगर लाहौर पर बम गिरता तो तुम मरने को राजी होते देशभक्ति के लिए, और अब गिरे तो तुम फुलझड़ी फटाके छोड़ोगे कि अच्छा हुआ। और देश अब क्या हुआ? देश वही देश, कुछ फर्क पड़ गया? लाहौर जहां था वहीं के वहीं, जैसे लोग लाहौर में रह रहे थे वैसे ही लोग लाहौर में रह रहे। अब भी वहां बच्चे, अब भी वहां पत्नियां, अब भी वहां पति, अब भी वहां बूढ़े माँ और बाप, अब भी सब वैसा का वैसा है, मगर एक रेखा खींच दी गई नक्शे पर। जमीन पर तो कोई रेखाएं खींची नहीं जा सकती, जमीन तो अविभाज्य, नक्शे पे एक रेखा खींच दी गई, अब वो पाकिस्तान हो गए। अब मिट जाए दुनिया तो तुम राजी, अब तुम्हारे भीतर कोई देशभक्ति पैदा नहीं होती लाहौर के लिए। पहले लाहौर और कराची और ढाका ये सब पुण्य भूमि भारत हुआ करते थे, अब नहीं। पुण्य भूमि भी खूब बदलती, पहले वहां भी देवता पैदा होने को तरसते थे, अब लाहौर में देवता पैदा होने को नहीं तरसते, अब नहीं तरसते। देवताओं को भी पता चल गया कि पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान है तो और भी तरसना चाहिए, पाकिस्तान यानी पवित्र भूमि। तुम अगर कहते हो कि भारत पुण्य भूमि है तो वो कोई पीछे रहने वाले, वो भी भारतीय ही है, उन्होंने नाम ही रख लिया पाकिस्तान। तुमको तो कहना पड़ता है कि भारत पुण्य भूमि है, तो पाकिस्तान शब्द में ही डाल दिया उन्होंने पुण्य भूमि, अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं। जब भी पाकिस्तान नाम लो तुम पुण्य भूमि ही दोहरा रहे, पवित्र भूमि। और देवता भी कम पड़ गए होंगे, क्योंकि जब भारत की आबादी 2 करोड़ थी बुद्ध के जमाने में, तब 33 करोड़ देवता थे, वो तरसते थे भारत में पैदा होने से। अब मैं जरा मुश्किल में पड़ा हुआ कि अगर कोई किसी दिन भूल चूक से मुझसे ये प्रश्न पूछ ले तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। 33 करोड़ कुल देवता है, 70 करोड़ तो पैदा ही हो चुके। अब ये और देवता कहां से आ रहे हैं? एक तो 33 में से 70 कैसे हो गए, ये भी एक चमत्कार कि देवता भी खंड खंड में पैदा हो रहे हैं। क्या मामला है कि कहीं देवता की टांग पैदा हो गई, कहीं हाथ पैदा हो गया, कहीं सिर पैदा हो गए, और चले ही आ रहे और अभी भी तरस ही रहे। अब पाकिस्तान में पैदा होने को नहीं तरसते, ये देशभक्ति की बातें सिखाई गई है तुम्हें कि मर जाओ देश के लिए। तुम्हें धर्म की बातें सिखाई गई, धर्म के लिए मर जाओ, इस्लाम खतरे में तो मुसलमान मरने को तैयार है, हिंदू धर्म खतरे में तो हिंदू मरने को तैयार है, रहने तो खतरे में तो तुम्हारा क्या बिगाड़ है। हिंदू धर्म खतरे में, इस्लाम धर्म खतरे में, रहने दो। देखिए कैसे दिन और कितने दिन खतरे में गुजारते हैं, मगर नहीं, ना इस्लाम खतरे में है ना हिंदू धर्म खतरे में, तुम खतरे में पड़ जाते हो। ये नारे सब राजनीति, ये सब नारे उपद्रव के, और तुम्हें हर चीज पर मरना सिखाया जाता है। कोई तुमसे ये तो कहते नहीं कि जियो। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तैयार हैं संन्यास के लिए। अगर आप हमसे मरने को भी कहें तो हम तैयार। मैं उनसे कहता हूं, मैं मरने को कहते नहीं, मैं कहता हूं कि जियो। ये सुन के उनका मुंह उदास हो जाता है। क्योंकि जीना जरा कठिन मामला है, मरना तो सरल बात। चले गए नदी पर, कूद गए कुएं में, कूद गए रस्सी में, गला लटका लिया, जहर खा लिया, ट्रेन के नीचे लेट कर, मरने के तो हजार उपाय, और एक क्षण में बात हो जाती। कोई ज्यादा देर लगती नहीं, जीना लंबा सिलसिला है, हजार चुनौतियों का सामना करना पड़ता। मैं उनसे कहता हूं संन्यास इसलिए लो कि तुम्हें एक नए ढंग का जीवन जीना है। मरने की क्या बात है, मौत तो आएगी, अब तब अपने आप आ जाएगी, तुम्हें इतनी क्या जल्दी पड़ी। लेकिन लोगों का जीवन इतना दुखपूर्ण है कि वो किसी भी बहाने मरने को राजी, और अच्छा सा कोई बहाना मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, देशभक्ति धर्म भक्ति, अच्छा सा कोई बहाना मिल जाए, और फिर ये भी उसमें भीतर तृप्ति होती है कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, ये भी भीतर लगा रहता है। कहा एक दफे ही मरना है, फिर तो हजारों बरस तक मेले ही जुड़ते रहेंगे। अपनी कब्र में लेटे लेटे मजा लेंगे मेलों का, जिंदगी में तो कोई मेला जुड़ता नहीं, और तुम सोचते हो मरने पे तुम्हारे मेला जुड़ जाए। कितने शहीदों की चिताओं पे मेले जुड़ रहे, और ऐसे शहीदों की चिताओं पे मेले जुड़ने लगे तो जिंदगी में और काम करने को ना बचे। इतने शहीद हो चुके कि सुबह से शाम तक मेले ही मेले जोड़ने पड़े, शहीदों वगैरह की चिताओं पे मेले नहीं जोड़ते। हाँ, चिताओं पे मेले जोड़ते उन लोगों के जो चालबाज, बेईमान, झूठ, पाखंडी, जो जिंदगी भर भी तुम्हें सताते और मर के भी पीछा नहीं छोड़ते, उनकी चिताओं पर मेले जुड़ते हैं। शहीदों वगैरह के नाम पर कहां चिता हूं। शहीदों के नाम पर तो एक चिता बना देते, अज्ञात शहीद की स्मृति में, अज्ञात शहीद की स्मृति में अलग अलग कहां बनानी। और एक दिन मना लेते शहीद दिवस, सब शहीदों के लिए निपटा दिया एक दिन, और जुड़ते भी रहे मेले समझ लो तो भी क्या होगा, तुम्हारी कब्र पर लोग फूल भी चढ़ाते रहे तो क्या होगा। जिंदगी में तो कोई गंध ना मिली, कोई संगीत ना मिला। नहीं, मैं इस तरह की आत्मघाती प्रवृत्तियों को कोई बल नहीं देना चाहता। तुम्हारा अतीत आत्मघाती प्रवृत्तियों से भरा हुआ रहा है। मुसलमानों को समझाया गया कि तुम अगर मर जाओगे धर्म के युद्ध में तो स्वर्ग निश्चित, इसलिए जिहाद परम पुण्य। फिर तुमने कितने ही पाप किए, सब क्षमा। पापी से पापी व्यक्ति अगर धर्म युद्ध में मरेगा तो वो सीधा स्वर्ग जाता है, उसे नरक वगैरह नहीं जाना पड़ता। स्वभाव का भोले भाले लोग राजी हो गए, लेकिन अब मजा ये कि धर्म युद्ध हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, इसमें कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक। हिंदू कह रहे हैं कि जो धर्म युद्ध में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, मुसलमान कह रहे हैं जो धर्म युद्ध में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। कौन धार्मिक है, कैसे तय होगा, कौन निर्णय करेगा। अक्सर तो निर्णय बड़े अजीब ढंग से होता है, जो जीत जाता है वो निर्णायक हो जाता है। तुम कहते तो हो सत्यमेव जयते, तुमने इस देश का महामंत्र बना लिया सत्यमेव जयते, कि सत्य की सदा विजय होती, मगर मामला कुछ उल्टा ही, जिसकी विजय हो जाती लोग उसी को सत्य मानते। जो हार जाता है वो असत्य हो जाता है। अगर कौरव जीत गए होते तो तुम सोचते हो कि इतिहास यही होता जैसा अब, तब कौरवों के चापलूसों ने इतिहास लिखा होता, अभी पांडवों के चापलूसों ने इतिहास लिखा है। जो जीतेगा उसके चमचे इतिहास लिखेंगे, जो हार ही गया उसका तो इतिहास कौन लिखेगा और अपनी पिटाई करवाएगा। मुर्दों का हारों का कौन साथ देता है। कौरव हार गए तो वे अधार्मिक हो गए, दुष्ट हो गए, और पांडव जीत गए तो वे धार्मिक हो गए, वे पुण्यवान हो गए, वे धर्म के लिए लड़ रहे थे। मगर कौन निर्णय करे, कैसे निर्णय करे, किस तरह का धर्म है। युधिष्ठिर जुआ खेलते और धर्मराज और जुआ ही नहीं खेलते, अपनी पत्नी को दांव पे लगाते थे। और धर्मराज, तुम तो जरा अपनी पत्नी को दांव पे लगा के आओ, तब तुम्हें कोई धर्मराज कहे, फौरन पुलिस थाने में पहुंचा जाओ। कौन अपनी पत्नी को दांव पे लगा सकता है, पत्नी कोई वस्तु है। लेकिन उन दिनों धर्मराज भी यही सोचते थे कि स्त्री भी संपदा है। अभी भी हमारे पास ये शब्द गंदे शब्द बचे, स्त्री संपदा। अब भी बाप अपनी बेटी का विवाह करता है तो कहता है कन्यादान, जीवंत व्यक्तियों का दान कर रहे हो, गौदान करते करते कन्यादान करने लगे, ये तो गौ का भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौ को माता कहते हो, माता का दान कर रहे हो तो शर्म नहीं आती, कुछ संकोच नहीं होता। दान चीजों का होता है, पत्नी को दांव पे लगाती है, और पत्नी को पांचों भाइयों ने बांट लिया था। मगर जो जीत गया उसकी पता था। द्रौपदी का नाम महासतियों में, साधारण सती नहीं है द्रौपदी, महासती। प्रातः स्मरणी और पांच पति थे और पतियों ने बांट लिया था, फिर स्त्री द्रौपदी थी, सुंदर थी कि पांचों में कलह होने का डर था। उस कलह को बचाने के लिए यही एक उपाय दिखा, यही एक समझौता दिखाई पड़ा कि बिन बांट लो। स्त्री तो वस्तु थी, बांटी जा सकती, आज तुम उपयोग कर लो, कल तुम उपयोग कर लेना। जैसे कोई साइकिल हुई कि कार हुई, ये दिन बांट लिए। और ये धर्मराज लेकिन जीत गए, तो उनके चापलूसों ने, उनके खुशामदियों ने जहाज लिखा। जो जीत जाए उसका जहाज लिखा जाता है। तुम जरा सोचो, दूसरे महाराज में अगर हिटलर जीत गया होता तो चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन, ये सब राक्षस पुरुष सिद्ध किए जाते, मुकदमे चलते अंग्रेज जनरलों पर, अमेरिकन जनरलों पर, और दुनिया में प्रतिष्ठा होती अडोल्फ हिटलर की, मुसोलिनी की, दोजो की, जापान, इटली और जर्मनी, इन तीन की उद्घोषणा होती कि ये है धर्मराज। स्वभाव जो जीतेगा उसकी स्तुति करने वाले लोग मिल जाएंगे। कौन निर्णायक है? पंडित पुरोहित निर्णय कर रहे हैं और तुम उनके निर्णयों के अनुसार अब तक जीते रहे हो। तुम अपने निर्णायक कब बनो? मेरा इतना ही निवेदन, अपने निर्णायक बनो, अपने जीवन पर पुनर्विचार करो, अतीत की बली हुई धारणाओं से मत जियो। काफी भूलिए, पाया क्या, गमाया बहुत। चुनौतियां तो आएंगी अगर तुम लकीरों को अतीत की छोड़ोगे, रूढ़ियों को छोड़ोगे, बंदी बनाए लीकों को छोड़ोगे। चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां सुख है, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने से ही विकास होता है, आत्मबल पैदा होता है, संकल्प का जागरण होता है। मैं इसको अराजकता नहीं कहता, इसे चुनौती कहता हूं। अस्त होते सूरज को पश्चिम क्षितिज पर रोक रखने का करो मत यत्न, साहस रुक न पाएगा तुम्हारा जोर, हट संघर्ष सारा व्यर्थ जाएगा। मोह पूर्व प्रकाश का मैं समझता हूँ, भय चली आती निशा के अंधकार प्रसार का, जिसमें दिशाएं डूब जाएंगी, न देंगी काम आंखें और फैले हाथ की फैली उंगलियां, यह तिमिर का सिंधु कितना थार पाएंगे। और सबसे बड़ी मैं हूँ जानता चिंता तुम्हारी, नई उम्रों के लिए जिनको उजाला चाहिए, वे हंसे खेले बढ़े विकसे, आंख ऊपर को उठाओ और कुछ समझो, सितारों के इशारे, समय का यह चक्र चलता जा रहा है, जो गया फिर आ रहा है, पूर्व मुख हो ध्यान से उनको सुनाई पड़ रही है पायल नूतन उषा किरणावली की, और अब तापे तुरंगों की, नया रथ नए रवि का खींचते जो सतत बढ़ते आ रहे हैं, उधर देखो रात के खेमे उखड़ते जा रहे, ज्योति केवल चाहते यह ताप का गोला उठा सा, मैं समझता हूँ नए से जो पुरानों की निराशा, विगत सूरजों की विगत गाथा संजोए, रहो मत खोए हुए से, आज से जो काम चलता है नहीं होगा धुएं से, नई उम्रों को न रोको नई ज्वाला से, अभय हो खेलने दो जूझने दो, आग ने उनको बुझाई है पहेली जो उन्हीं को बुझने दो। इतना क्या घबराना, इतनी क्या नपुंसकता सकता कि कहीं युवकों के जीवन में अराजकता न फैल जाए। युवकों को जूझने दो, जीवन की समस्याओं को सुलझाने दो, तुम बंधे बंधाए समाधान मत पकड़ाओ, तुम्हारे समाधानों का समय गया, कभी सही रहे होंगे और कौन जाने कभी सही थे भी कि नहीं, मगर रहे भी हो कभी सही तो आज तो सही नहीं, कल के घड़ी आज व्यर्थ हो गए। और तुम उन्हीं को पीटे चले जा रहे हो। तो तुम कहते ये तो बाप दादाओं की परंपरा है, ये तो हमारे बाप दादाओं ने भी ऐसा किया था, वैसा ही हम करेंगे। हम उनकी लीक कैसे छोड़ दें, अराजकता ना हो जाए, तो तुम मुर्दे ही ढूंढते रहोगे। जब तुम्हारे पिता मर जाते या तुम्हारी ना चल बसती, माना कि तुमने उन्हें प्रेम किया था और तुम्हारी आंखें गीली, फिर भी तो तुम उन्हें नरक भूत रहा थे, फिर भी तो तुम उन्हें चिता पे जला देते, कोई लाश को घर में तो नहीं रख लेते। अगर लोग लाशों को घरों में रखने लगे तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। एक एक घर में कितने लोग मर चुके, अगर इतनी लाश में घर में सड़ी हुई पड़ी हो तो जिंदों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो तो जी न सकेंगे, वो तो सड़ जाएंगे, वो तो दुर्गंध में दब जाएंगे और मर जाएंगे, लाशों में कीड़े पड़ जाएंगे, लाशों को खाते खाते कीड़े जिंदा जो है उनको खाने लगेंगे। और यही हुआ है विचार के तुम मरी मराई लाशों को तुम धो रहे हो, पीठी पिटाई धारणाओं को तुम धो रहे हो, और तुम डरते हो कहीं इनको छोड़ा थोड़ी मार्ग चित न हो जाए, उनको पकड़े हो इसलिए मार्ग चित हो, उनको छोड़ो तो तुम्हारी आंखें धुए से मुक्त हो, तुम साफ साफ देखो तुम्हें भी जीवन दिया है परमात्मा ने, तुम्हें भी चेतना दी, तुम्हें भी बोध दिया, बुद्धि दी, तुम समस्याओं से जूझो, अपनी बुद्धि की तलवार को समस्याओं की सिरा पर धार दो, अपने चैतन्य को चमकाओ समस्याओं से जूझ कर, उलझो तूफानों से, क्योंकि उसी उलझने में तूफानों से लड़ने में तुम्हारे जीवन में जो छिपे हुए बीज पड़े वो फूटेंगे, तुम्हारी जो संभावना है वह वास्तविक बनेगी। डरो मत, भयातुर मत जियो, हम बड़े भयभीत लोग हैं, हम बहुत कायर हो गए, हम तो बस जहां है जैसे किसी तरह गुजार ले, सीमा के बाहर न जाए, लक्ष्मण रेखाएं खींची हुई चारों तरफ, लक्ष्मण रेखाएं, इस रेखा के पार मत जाना, उस रेखा के पार मत जाना, उससे ही हम मारे गए, बुरी तरह मारे गए। सदियों तक किस देश को समझाया गया समुद्रों को मत लांघना, समुद्रों को लांघने में पाप है, तो इस देश में समुद्र न लांघे, हालांकि सबसे पहले नावें हमने बनाई लेकिन हम समुद्र न लांघे, क्योंकि कौन जाए परदेश, परदेश जो जाए वो भ्रष्ट हो जाए, मलेच्छों से मिले कौन, मलेच्छों के देश जाओगे उनका भोजन करोगे उनके साथ रहोगे उनकी भाषा सीखोगे मलेच्छों जाओगे, पुण्य भूमि को छोड़ के जाए कौन, तो हम कहीं ना गए, हम यही सड़ते रहे, सारी दुनिया यात्राएं की स्वभाव था, वे जूझे संघर्षों से तूफानों से, वे मालिक बने और हम गुलाम बने, जबकि सबसे पहले हमने नावें खोजी, सबसे पहले जहाज हमने बनाए थे, सबसे पहले गणित हमने खोजा, हमें जमीन की सबसे पुरानी जाति और सबसे दीनहीन, ये बड़ी हैरानी की बात है, किस तरह की दुकान हम कर रहे, जहाँ घाटा ही घाटा लगता, जब देखो तब दिवाला, दिवाली कभी होती ही नहीं, दिए कभी जलते नहीं, कुछ भी करो दिवाला, कुछ मौलिक भूलें हो रही, हम लकीर के फकीर हो गए। जो लोग इस तरह लकीर के फकीर होकर जिए उनका संबंध अस्तित्व से टूट जाता है। अस्तित्व से संबंध बनाए रखना हो तो तुम्हें रोज रोज अतीत के प्रति मरना ही होगा, अगर जिंदा रहना है तो अतीत के प्रति मरो ताकि वर्तमान में जी सको, रोज रोज अतीत को छोड़ते चलो, रोज रोज अतीत की धूल को झाड़ते चलो। जैसे रोज स्नान कर लेते हो ना ताकि धूल ना जम जाए, ऐसे ही रोज रोज अपनी प्रतिभा को भी स्नान करा लेना चाहिए ताकि उसमें भी धूल ना जमे, ताकि तुम ताजे रहो दर्पण की तरह, और जो तुम्हारे सामने मौजूद है उसका प्रतिफलन तुम्हारे भीतर बने, और तुम उसके साथ जो है कुछ करने में समर्थ हो। इस देश ने बहुत कुछ खोजा, लेकिन हमारी परंपरागत रूढ़िगत चेतना के कारण हम गंवाते आए। हमने बुद्ध को खोजा लेकिन बुद्ध को गंवा दिया, क्योंकि बुद्ध ने जो बातें कही वो हमारी रूढ़ी के अनुकूल नहीं पड़ती थी। सारा एशिया बुद्ध से आंदोलित हो उठा, सिर्फ भारत ने बुद्ध को गंवाया। जरा हैरानी की बात है, हमने बुद्ध को जन्माया, बुद्ध हमारी चेतना के शिखर थे, हमारे बीच खिले सबसे बड़े कमल थे। जिस सहस्त्रदल कमल की हम बात करते हैं समाधि की, उसको माने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति हमारे भीतर पैदा हुआ, सारी एशिया में रस लूटा, और हम प्यासे के प्यासे बैठे थे, क्योंकि बुद्ध ने एक बात कह दी जो हमें आकर दी। बुद्ध ने कहा वेदों से मुक्त हो जाओ, और वेद हमारा अतीत है, उनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। हमने बुद्ध को छोड़ दी, हम वेदों से मुक्त न हुए। बुद्ध ने कहा परंपरा से मत जियो। बुद्ध ने तो ये भी कहा कि मुझे भी परंपरा मत बना देना, अब बुद्धि को भाव अपने दिए खुद बनो, कुछ मैं कहूं वैसा ही मत जियो, खुद को जो जीना, जीवन तुम्हारा है, जीना तुम्हें, हारना तुम्हें, जीतना तुम्हें, गमाना तुम्हें, पाना तुम्हें, कोई दूसरा तुम्हारा निर्णायक कैसे हो सकता है। लेकिन हम तोतों की तरह हो गए, हम दौड़ा रहे। बुद्ध ने हमसे कहा तोता होना छोड़ो, हम नाराज हो गए, हमने बुद्ध की जड़ उखाड़ के फेंक दी, भारत से बुद्ध धर्म विलुप्त हो गए, सारे एशिया ने सुगंध पाई, सारे एशिया ने प्रकाश पाया, न मालूम कितने दिए जले, लेकिन हम बस की रात में ही गिरे रहे। जो हमने बुद्ध के साथ किया वही हम औरों के साथ भी करते रहे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अतीत के दुश्मन हो जाओ, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं एक तत्व की जो जा चुका है जा चुका, बीती ताजी बिहार में उससे अटके मत रहो। आज जीना है, अभी जीना है, इसलिए धूल नहीं होनी चाहिए चित्त पर। फिर धूल चाहे स्वर्ण धूल क्यों ना हो, कितनी ही कीमती क्यों ना हो, उसे हटाना ही होगा, और तभी तुम योग्य बन सकोगे इस पृथ्वी पर रहने के। और जगत इतने जोर से बदल रहा है, क्रांति इतनी त्वरा से हो रही है, नई नई जीवन दृष्टियां इतनी तीव्रता से पैदा हो रही कि अगर तुम उन सबका स्वीकार न कर सको, उन्हें अंगीकार न कर सको, तो तुम पिछड़ जाओगे, किसी और की हानि नहीं, सिर्फ तुम पिछड़े रह जाओगे। भारत में बहुत कम लोग हैं जो समसामयिक हैं, और इसलिए हमें खड़ी गली बातें बहुत जमती। महात्मा गांधी रेलगाड़ी के विरोध में थे, टेलीग्राफ के विरोध में थे, बिजली के विरोध में थे, रेडियो के विरोध में थे, हमें खूब जमे। हमने कहा महात्मा है, महात्मा ऐसा होना चाहिए, हमें बात जमी क्योंकि पुराने से मेल खाई, पुराने से तालमेल पड़ा हमारा। ऋषि मुनि भी कहीं रेलगाड़ी में चलते थे, महावीर स्वामी पैदल चलते थे, साइकिल तक भी नहीं चलते थे, रेलगाड़ी की बात दूसरी। ऋषि मुनियों की संतान क्यों रेलगाड़ी में चले? अरे अपने बाप दादों की कुछ प्रतिष्ठा रखो। हमें महात्मा गांधी की बात जमी, लेकिन ये बात अत्यंत घातक है। इससे तुम बिछड़ जाओगे, इससे तुम बिछड़ जाओगे जगत के विकास से, इससे तुम घसीट जाओगे, पीछे घसीट ही गए हो। नए का स्वागत करने की सामर्थ्य जुटाओ, नए रूप से सूरज को नमस्कार करो, क्योंकि उसी से होगा जीवन का वर्षा, उसी से फूल खिलेंगे, पक्षी गीत गाएंगे, उससे वृक्ष हरे होंगे, उसी से जीवन चलेगा। तुम अटके हो, तस्वीरें लिए बैठे हो, अतीत के सूरजों की तस्वीरें, उनकी पूजा कर रहे हो, और असली सूरज द्वार पर खड़ा है, उसकी पूजा नहीं, उसका स्वीकार नहीं, उसके प्रति आंख बंद किए हो। कैसा मजा है। और तुम पूछते हो महेश कि मेरी बातों से कहीं अराजकता तो न फैल जाएगी? अगर फैलती हो अराजकता तो फैल ही जाए, एक बार ये भी अच्छा होगा, एक बार अराजकता ही हो जाए, एक बार सब टूट फूट ही जाए, ये खंडर गिर ही जाए, ये इतने गिर जाए ताकि तुम इनमें बिल्कुल न रह सको, क्योंकि जब तक ये बिल्कुल भूमि साप न हो जाएंगे तब तक तुम इन्हीं में किसी न किसी तरह टेके लगाते रहोगे। आदमी बड़ी मुश्किल से पुराने को छोड़ता है, छाती फटती। मैंने सुना एक चर्च था एक गांव में, बहुत पुराना, बहुत जीर्ण शील, इतना जीर्ण शील तो उसके भीतर कोई जाकर प्रार्थना करने से डरता था, कब गिर जाए पता नहीं, हवा जोर से चलती थी वो कपता था, बादल गरजते थे तो गांव के लोग समझते थे अब गिरा तब गिरा। औरों की तो बात छोड़ दो, उस चर्च का जो पादरी था वो भी बाहर से नमस्कार करके लौट जाता। आखिर पादरी और चर्च के संस्थापक मंडल की बैठक हुई, वो बैठक भी बाहर ही हुई, क्या कुछ करना होगा, इस चर्च में कोई आता नहीं। उन्होंने कहा कि करना तो जरूर होगा, लेकिन चर्च प्राचीन, बहुत प्राचीन, अति प्राचीन, वहां दानों की वसीयत, इसे संभाल के रखना चाहिए। तो वो तो ठीक है, मगर कौन संभाले, कैसे संभालोगे, अब तो कोई आता भी नहीं, अब तो किसी से कहो तो वो कहता हमें मरना है क्या, तुम जाओ तुम्हें मरना हो। हाँ कभी कभी किसी को आत्महत्या करनी होती तो वो आके भीतर बैठ जाता है कि शायद गिर जाए मौके पर, अच्छा और तो कोई कभी नहीं आता। मजबूरी में उन्हें निर्णय लेना पड़ा कैसे गिराएंगे, तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया। पहला प्रस्ताव कि हम अत्यंत दुखी हृदय, बोझिल हृदय, छाती पटती, मगर फिर भी ये निर्णय लेते कि पुराने चर्च को गिराएंगे। दूसरा प्रस्ताव किया लेकिन नया चर्च हम बिल्कुल पुराने जैसा ही बनाएंगे, उसी जगह पर जहां पुराना चर्च, इसी तरह की दीवाले, यही नक्शा, यही द्वार, यही दरवाजे। तीसरा प्रस्ताव किया कि नए चर्च में कोई भी नई चीज नहीं लगाई जाएगी, पुराने चर्च की ही चीजों का उपयोग करेंगे, यही ईंटें फिर से जोड़ेंगे और यही खिड़कियां, यही दरवाजे, यही पत्थर, यही सीढ़ियां, यही छप्पर फिर से चढ़ाएंगे, एक दफा उतार के साफ सुथरा करके फिर से मजबूती देके इसको खड़ा करेंगे। और चौथा अंतिम प्रस्ताव उन्होंने पास किया कि जब तक नया बन के तैयार न हो जाए तब तक पुराने को गिराएंगे नहीं। तो मैं कहता हूं एक दफा अराजकता हो जाए तुमसे तो गिरेगा नहीं पुराना, तुम तुम तो गिरा ना सकोगे, ये अमन से ही गिर जाए। मगर मैं कोई अराजकतावादी नहीं हूं, सच पूछो, तुम्हें जीवन को एक गहरा अनुशासन देना चाहता हूं, लेकिन वह अनुशासन ऊपर से आरोपित नहीं होना चाहिए, वह अनुशासन भीतर के बोध से आविर्भूत होना चाहिए, वह अतीत से संचालित नहीं होना चाहिए, वर्तमान से स्फूर्त होना चाहिए, वह कणात कपिल पतंजलि इनसे नियमित नहीं होना चाहिए, वह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी चैतन्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जब अनुशासन तुम्हारे भीतर से तुम्हारे बोध से पैदा होता है, तो उस अनुशासन में एक सौंदर्य होता है, एक सत्य होता है, एक प्रमाणिकता होती है। वह अनुशासन तुम्हें पाखंडी नहीं बनाता। अभी तो तुम्हारा जो अनुशासन वो पाखंड, मंदिर में तुम कुछ और, मंदिर के बाहर तुम कुछ और, दुकान पे तुम कुछ और, घर में तुम कुछ और, तुम्हारे कितने चेहरे, तुम्हारे इतने चेहरे हैं कि शायद तुम्हें भी ठीक ठीक पता नहीं कि कौन सा असली और कौन सा नकली। तुम गिरगिट हो गए, तुम रंग बदल लेते हो, मंदिर गए तो रंग बदल लिया, मंदिर जाते हैं लोग तो कैसे बिल्कुल भक्तिभाव से चले जाते, तिलक लगा लिया, राम राम जपने लगे, हाथ में माला ले ली, उनको देखो जरा कैसे लगते, कहा कैसे पावन, कैसे पवित्र। मगर बस ये मंदिर जाते समय चेहरा होता, इन्हें सच्चे को दुकान पर मिलो, बिल्कुल और ही आदमी पाओगे, चंदन वगैरह भी लगाओ मगर सूख चुका होगा, माला से अदब भी हाथ में लिए हो मगर वो औपचारिक होगी, चेहरे पर अब कोई तुम वह बहा ना पाओगे। एक धार्मिक आदमी के पास मुल्ला नसरुद्दीन चंदा मांगने गया, सोच के कि धार्मिक आदमी है और काम ऐसा शुभ है कि जरूर चंदा देगा, रोज रोज देखता था इसे मंदिर जाते, सिर्फ अंगोछा लगाए, गंगा मैया में नहा के तिलक चंदन लगाए, माला हाथ में लिए, राम राम जपता हुआ, मुझे बहुत प्रभावित हुआ था। एक विधवा स्त्री मर रही थी, उसके लिए दवा दारू की जरूरत थी, सोचा कि किसके पास जाए, इस धार्मिक आदमी की याद आई, पहुंचा उस आदमी के दफ्तर में, वहां तो रंगढंग और थी, आदमी तो वही था मगर वही नहीं भी था, चेहरे में वो बात ही नहीं थी, वो भक्तिभाव बिल्कुल नहीं था। अचानक जैसे सुबह जो फूल खिलते थे चेहरे तो वो नहीं खिल रहे थे, बिल्कुल मरुस्थल था, चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था। नसरुद्दीन पहले तो डरा भी कि इसने कुछ कहना कि नहीं, फिर इसने पूछा कि आप वही है ना जो रोज सुबह गंगा मैया में स्नान करके आते हो, उसने कहा मैं वही हूँ, क्या चाहते हो, उसने ऐसी कड़की से पूछा कि मुल्ला की हैसियत बस थोड़ी बहुत बची थी, वो भी खो गई। मुल्ला ने कहा कि अब तो मेरी कहने तक कीमत नहीं हो रही, लेकिन आ गया हूँ, कह देता हूं मगर क्षमा करे, मैं तो उसी सुबह के भपके में आ गया। उस आदमी ने तो सुबह के भपके में कई आ जाता, मैं देख ही समझ गया कि तुम चंदा मांगने आए हो, चंदा मांगने वालों की शक्लों से मैं परिचित हूं, तो अच्छा हुआ कि बाहर ही तुम्हें धक्के देके नहीं निकाल दिया, नहीं तो चंदा देने वालों को हम बाहर ही निकलवा देते। तुम पहली दफे आए हो इसलिए मेरे चपरासी को पता नहीं इसलिए आए हो, बोलो क्या है। तो मुल्ला ने कहा कि विधवा स्त्री मर रही, इसकी हालत को खराब, दवादारी की जरूरत। उस आदमी ने कहा कि खैर तुम आ गए तो एक पहेली बुझाओ, अगर बुझा दोगे तो दवा दारू का खर्चा मैं उठा लूंगा। मेरी दो आंखों में एक आंख नकली है, कौन सी नकली और कौन सी असली ये बताओ। मुल्ला ने एक छंगोर से देखा होगा कि आपकी बाई आंख नकली। आदमी तो बड़ा हैरान हुआ, तुमने कैसे पहचान। मुल्ला ने कहा साफ, आपकी बाई आंख नकली होनी चाहिए, उसमें थोड़ा दया भाव मालूम पड़ता। आपके असली आंख देख कर मेरे प्राण सूखे जा रहे और भूल हो गई, अब कभी ना आऊंगा। कोई मुझे अपनी पत्नी को थोड़ी विधवा करवाना, अभी कभी जो गलती हो गई क्षमा करना। दुकानों पर और चेहरे लोगों के, बाजार में और चेहरे, मंदिरों में और चेहरे, चेहरे ही चेहरे। और तुम कितने चेहरे दिन में बदलते हो कहना मुश्किल है। जांच बुजीर पश्चिम का एक बहुत अद्भुत सदगुरु हुआ, वो अक्सर अपने शिष्यों को ये समझाने के लिए कि आदमी के पास कितने चेहरे, एक प्रयोग किया करता था। दो शिष्य बैठे हुए, एक बाएं एक दाएं, वो एक की तरफ इस तरह देखेगा जैसे मार ही डालेगा और दूसरी तरफ ऐसे देखेगा जैसे अमृत की वर्षा कर रहा है। दोनों में बाद में कलह हो जाएगी। एक कहेगा कि बहुत दुष्ट आदमी, इसके पास अब तो मैं जाने से भी डरूंगा। दूसरा, तुम कह क्या रहे हो, इससे ज्यादा प्यारा आदमी मैंने नहीं देखा। उसकी आंखें देखते थे कैसी अमृत वर्षा रही थी। उनका विवाद हल ना होता तो वो गुरजीएफ के पास आते। गुरजीएफ कहते तुम दोनों ठीक कह रहे, मैं अलग अलग चेहरे दिखा रहा था, एक चेहरा इसको दिखला रहा था एक तुमको। मैं तुमसे ये कह रहा था कि यही हालत तुम्हारी, लेकिन तुम होश पूर्वक नहीं कर रहे, मैं होश पूर्वक कर रहा हूं। पत्नी के पास तुम्हारा एक चेहरा होता, प्रेसी के पास तुम्हारा दूसरा चेहरा होता। प्रेसी के पास तुम कैसे गदगद दिखाई पड़ते, पत्नी के पास तुम कैसे उजड़े उजड़े मालूम होते, उखड़े उखड़े भागे भागे। दो आदमी बैठे देर तक शराब खाने में शराब पीते रहे। पहले ने दूसरे से पूछा कि भाईजान आप इतनी देर देर तक यहां क्यों बैठे हैं। उसने कहा जाऊं तो कहां जाऊं, घर में कोई है ही नहीं, अविवाहित। पहले को तो नशा चढ़ रहा था एकदम उतर गया। उसने कहा कहते क्या हो, अविवाहित होके और आधी आधी रात तक यहां बैठते हो। अरे मैं तो यहां इसलिए बैठा हूं कि जाऊं तो कहां जाऊं, घर में पत्नी। जब बिल्कुल नशे से भर जाता हूं, जब ऐसी हालत आ जाती है कि अगर सीनी की मान में भी मुझे जाना पड़े तो भी जा सकता हूं क्योंकि होश ही नहीं रहता, तब घर जाता हूं। फिर मुझे पता नहीं क्या गुजरती। पाखंड पैदा हुआ है तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे धर्म से। इस पाखंड निश्चित विरोधी हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं चाहता हूं कि लोग अराजक हो जाएं, स्वच्छंद हो जाएं। सिर्फ इतना ही अर्थ है कि मैं चाहता हूँ लोग स्वतंत्र हो जाए। स्वच्छंद शब्द भी हमने खराब कर लिया, नहीं तो बहुत प्यारा है, उसका अर्थ कुछ छंखल कर लिया, करना नहीं चाहिए। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वयं के छंद में आबद्ध, एक भीतरी संगीत में लयबद्ध। स्वच्छंद बड़ा प्यारा शब्द है, स्वतंत्र से भी प्यारा शब्द है। स्वतंत्र में भी थोड़ी सी तांत्रिकता रहती, थोड़ी यांत्रिकता रहती, थोड़ी औपचारिकता रहती, स्वच्छंदता में तो सिर्फ एक गीत मैदा है, एक लयबद्धता है, स्वयं के छंद में जो आबद्ध है। बुद्ध स्वच्छंद है, और ऐसे ही व्यक्ति वस्तुतः अनुशासित भी, लेकिन अनुशासन भीतर से आता है। ये ऊपर से थोपा गया आचरण नहीं है, मैं आचरण विरोधी हूं, अंतस का पक्षपाती हूं। अंतस से आचरण आए तो शुभ, और जबरदस्ती तुम ऊपर से थोप लो क्योंकि लोग कहते हैं, क्योंकि परिवार कहता है, क्योंकि परंपरा कहती है, तो तुम दो हिस्सों में बढ़ जाओगे, भीतर तुम कुछ और बाहर तुम कुछ और। तुम्हारी जिंदगी में तब दो दरवाजे हो जाएंगे, एक तो बैठक खाना जहां तुम मिलते हो एक ढंग से, और एक भीतर का दरवाजा, पीछे का दरवाजा, जहां तुम्हारी असली शक्लें देखी जाती। बाहर तो तुम मुस्कुराते हुए मिलते हो, वो मुस्कुराहट कूटनीतिक, राजनीतिक, राजनेता तो मुस्कुराते ही रहते, कहीं कोई उनके हृदय में मुस्कुराहट नहीं होती, और जब चुनाव आता है तब तो मुस्कुराहट का एकदम मौसम आता है, जो देखो वही मुस्कुरा रहा है, जैसे बसंत में फूल खिलते हैं, ऐसे चुनाव में मुस्कुराहटें खिलती, जिनकी शक्ल पर मुस्कुराहट जैसी चीज बिल्कुल ही असंभव मालूम हो, जैसे मुरारजी देसाई, जिनकी शक्ल और मुस्कुराहट में कोई संबंध नहीं मालूम होता, वहां भी मुस्कुराहट आ जाती है। पथ पर पहुंचते ही मुस्कुराहट खो जाती, क्या जरूरत रही, वो तो खुशामत थी लोगों की। तुम देखते हो कार्टर जब चुनाव लड़ा तब उसके 3200 दांत गिन सकते थे, अब कितने गिन सकते हो, धीरे धीरे कम होते गए दांत, अब तो दांत वगैरह दिखाई नहीं पड़ते, अब तो कार्टर वेदांती हो गए, अब गई वो 32 का मुस्कान, अब तो भूल भाल गए, चौकड़ी भूल गई, मगर अभी चुनाव फिर आ रहा है, फिर मुस्कुराहट आ जाएगी, बसंत आ रहा है, फिर मुस्कुराहटें लगेंगी। लेकिन तुम भी छोटे मोटे तल पर यही कर रहे हो, जब किसी से काम होता तो तुम मुस्कुराहट से मिलते हो, जब किसी से काम नहीं होता तो तुम यूं गुजर जाते हो जैसे पहचानते भी थे, अपने भी अजनबी हो जाते हैं जब काम नहीं, और जब काम होता तब अजनबी भी अपने हो जाते। इसको मैं आचरण नहीं कहता, इसको मैं कोई व्यवस्था नहीं कहता, ये तो थोड़ा पाखंड है। महेश इस पाखंड से मुक्त होना आवश्यक है, तभी कोई व्यक्ति जीवन में वस्तुतः धार्मिक हो पाता है। धार्मिक होना एक क्रांति है, और धार्मिक होने के लिए निश्चित एक तरह की अराजकता से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सब पुराना कूड़ा करकट निकाल के बाहर करना होता है, पुराने खंडर गिराने पड़ते हैं, तभी नए भवन खड़े हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान रहीमन ब्याह ब्याधि है, सकौ तो लेहु बचाए, पायन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। रहीम के द्वय से क्या आप सहमत है, चेतन कीर्ति। रहीम जैसे व्यक्ति बात तो सदा पते की कहते, अनुभव की कहते, स्वयं कोई बुद्ध पुरुष नहीं है, लेकिन बड़े अनुभवी व्यक्ति है। जीवन को जिया है, उसके मीठे कड़वे अनुभव लिए। सार की बात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। रेमन ब्याह है, व्याधि एक बीमारी, विवाह का क्या अर्थ? जब तक तुम्हें दूसरे की आवश्यकता है तब तक तुम बीमार हो। जब तक तुम स्वयं होने में समर्थ नहीं हो तब तक तुम बीमार हो। जब तक तुम अपने एकांत में आनंदित नहीं हो सकते तब तक तुम बीमार हो। ये दो शब्द याद रखो, व्याधि और समाधि। व्याधि का अर्थ है हम अपने भीतर रुग्ण हैं, सो दूसरे में अपने को भुलाते, भटकाते, भरमाते, तरह तरह के भरम खाते, जानते हुए खाते, न खाए तो क्या करें, क्योंकि अपने भीतर झांकते तो अंधकार ही अंधकार, अपने भीतर देखते हैं तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं, अपने भीतर देखते हैं तो व्यर्थता ही व्यर्थता मालूम होती, आधार ही आधार। रेगिस्तान दूर दूर तक जहां न कोई फूल खिलता दिखाई पड़ता, न कोई फल लगते दिखाई पड़ते, जहां कहीं दूर भी एक मरुद्धान के दर्शन नहीं होते, डर के बाहर निकल आते, मगर बाहर क्या करे, कोई उलझाव चाहिए, कोई भरमाव चाहिए, किसी चीज के साथ अटकाव चाहिए। और सबसे ज्यादा भरमाने वाली बात विवाह है। विवाह का अर्थ है पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। वो प्राकृतिक व्यवस्था है भटकने की, भरमने की। आशाएं बंध जाती है, सपने बन जाते, लगता है बस अब आ गई सुख की घड़ी, आती कभी नहीं, बस लगता ही है कि आ गई आ गई आ गई। इस शब्द आ गई को ठीक से समझना, तुम इसको इकट्ठा करके पढ़ते हो आ गई, आ को और गई को तोड़ के पढ़ना हमेशा, आ गई, आई ही नहीं और गई। ये बड़ा प्यारा शब्द है, इस शब्द में बड़ा राज, इसमें हलंत लगा के पढ़ना, कभी इसको इकट्ठा मत करना, इकट्ठा करने में पैन बेड़ी पड़त। आता करता कुछ नहीं, आता हुआ बस मालूम पड़ता है, आएगा भी कैसे। वह स्त्री जो तुम्हारे प्रेम में पड़ी है वो भी अपने से भागी, तुम उससे प्रेम में पड़े हो, तुम भी अपने से भागे हो, दो भिखारी एक दूसरे से आशा रख रहे, भिक्षा पात्र फैलाए हुए, यह देवी यह देवता, वह भी आशा में कह रही है कि तुम राज राजेश्वर, और तुम भी आशा में कह रहे हो, आशाएं बांधे हो कि नहीं तुझ जैसा कोई और, तू तो हृदय की रानी, हृदय सम्राज्ञी है, ये सब आशाएं वो भी सिर हिला रही है, तुम भी सिर हिला रहे हो, दोनों को अपनी असलियत पता है, मगर दोनों सोच रहे हैं शायद दूसरा भर दे मेरे भीतर की खाली जगह, मगर ये भ्रम कितनी देर रहेगा। जब तक चौपाटी में मिलते रहोगे, जब तक चौपट नहीं हो जाओगे तब तक रहेगा। चौपाटी के लोगों ने नाम गजब का रखा, ये चौपट होने के पहले मिलने का स्थान। हालांकि जिनने रखा किसी ऋषि मुनि ने रखा हो, वही सावधान चौपाटी है। मगर फिर भी नहीं लोग चौंकते, सीधी चौपाटी, कहाँ जा रहे? चौपाटी जा रहे। जब तक होश आता तब तक बहुत देर हो जाती। विवाह के बाद ही पता चलता है हम दोनों क्रांति में थे, तब कलह शुरू होती। इसलिए हर विवाह कलह में ले जाता है। कलह किस बात की? कलह इस बात की है कि प्रत्येक सोचता है मुझे धोखा दिया गया, हालांकि किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। प्रत्येक ने धोखा खाया है जरूर, दिया किसी ने भी नहीं। इसलिए पुरुष निंदा करते रहते स्त्रियों की, स्त्री नरक का द्वार। साधु महात्मा चिल्लाते करते स्त्री नरक का द्वार। एक बात समझ लेना, ये सब चौपाटी को याद कर रहे हैं, ये अभी भी दोष स्त्री को दे रहे हैं। जरा ख्याल करना, इस भ्रांति पे ख्याल करना। पहले सोचते थे कि स्त्री सामर्थ्य की आ जाएगी मेरे हृदय में तो चल जाएंगी मुझे दिए, खिल जाएंगे कुमलाए फूल, हो जाएगी बरखा अमृत की। पहले भी भरोसा था स्त्री, अब भी भरोसा है कि नरक भेजेगी। अभी भी भरोसा नहीं गया, मगर स्त्री बलशाली, पहले स्वर्ग देती थी अब नरक भेज रही। तुम्हारे महात्माओं में मैं कोई क्रांति नहीं देखता, वही की वही भ्रांति। पहले स्त्री को जिम्मेवार सोचते थे स्वर्ग की सीढ़ी की तरह, अब सोचते नरक की सीढ़ी की तरह। सीढ़ियां तो सीढ़ियां है, सीढ़ियों का तुम दोनों तरह उपयोग कर सकते हो। ऊपर जाओ ऊपर चले जाओ, नीचे जाओ नीचे चले जाओ। सीढ़ी तो निष्पक्ष होती, सीढ़ी को ये थोड़ी कहती कि ऊपर ही जाओ नीचे जाना मना है, नीचे जाना मना है ऊपर ही जाओ। सीढ़ी पे कोई धाती नहीं लगी होती, सीढ़ी दोनों दिशाओं में जाती। लेकिन पुरुष गालियां देते फिर स्त्रियों को जिंदगी भर, और अगर भोगी देते हो गालियां तो भी ठीक है। जिनको तुम त्यागी कहते हो और भी ज्यादा गाली देते। स्त्रियां इतनी मुफ्त नहीं, इसलिए स्त्रियों में महात्मा नहीं हो सके। महात्मा होने के लिए पहले मुफ्त होना जरूरी है, महात्मा होने के लिए पहले असंस्कृत असभ्य होना जरूरी है, महात्मा होने के पहले दूसरे को दोषी ठहराना जरूरी है। स्त्रियां इतना नहीं कर सकी कभी, स्त्रियां जल्दी धोखे में भी नहीं आती। सच बात यह है, तुम लाख स्त्रियों से कहो लेकिन वो काफी सोच विचार करती। कोई स्त्री कभी अपनी तरफ से नहीं कहती कि मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्ही से कहलवाती है जाकर। कोई स्त्री कभी तुम्हारे आसपास पूछ नहीं हिलाती, तुम्हीं से हिलवाती। मुल्ला नसुद्दीन और उसकी पत्नी दिन सुबह सुबह विवाद कर रहे थे, क्योंकि हर घर का रिवाज, जिस घर में सुबह से विवाद ना हो उस घर में विवाह हुआ ही नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूँ फला का विवाह हो रहा मतलब फला का विवाद शुरू हो रहा है। विवाह अर्थात विवाद पर्यायवाची। चाय की टेबल पर बकवास शुरू हो गई। मुल्ला की पत्नी ने कहा कि सुनो जी, कोई मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, तुम ही पूछ हिलाते फिरते थे, तुम ही चिट्ठियां लिखते थे कि मैं मर जाऊंगा, कि हाय मैं मरा, कि अगर तुम न मिली तो मैं मर जाऊंगा, कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, कोई मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। मुल्ला ने कहा ये बात सच, इससे मैं स्वीकार करूंगा, ये मेरी गलत आदत है, ये मैं हर स्त्री को लिखता रहा। ये मेरी पुरानी आदत, ये मेरी अभी भी नहीं छूटी। तू है, तेरा अनुभव है, मगर फिर भी अभी भी मौका मिल जाता तो मैं लिख देता हूं, कह देता हूं इस तरह की बात। मूढ़ हूं, मतिमंद हूं, और ये बात सच कि मैं ही तेरे पीछे फिरता रहा, कोई तू मेरे पीछे फिरी नहीं, और हो भी क्यों ना, कोई चूहेदानी चूहे के पीछे नहीं फिरती, चूहा खुद ही मूर्ख चूहेदानी में चला जाता। इसलिए चूहेदानियां कभी महात्मा नहीं होती, चूहे महात्मा हो जाते, और स्वभाव का जब चूहे महात्मा होंगे तो चूहेदानी को गाली देंगे, और किसको गाली देंगे, ये नरक का द्वार है, सावधान। मगर तुम लाख करो सावधान, लोग अपने अनुभव से ही नहीं सीखते तो दूसरे के अनुभव से क्या आप सीखेंगे। अभी महात्मा को भी मौका मिल जाए फिर से, जरा चूहेदानी ढंग की मिल जाए, जरा रंग ढंग और हो, न हो लोहे की, हो सोने चांदी की, हीरे जवाहरात जड़े हो, तो महात्मा भी सोचेंगे कि एक प्रयोग और कर लेना ठीक। अरे कौन जाने, एक स्त्री गलत हुई सभी स्त्रियां थोड़ी गलत होंगी, एक स्त्री के कारण सारी स्त्रियों को गलत मान लेना ठीक भी तो नहीं मालूम होता, तर्कयुक्त भी मालूम नहीं होता। रहीम तो पति की कह रहे हैं, मगर चैतन्य कीर्ति तुम रहीम की मांग के मत रुक जाना, अपना अनुभव भैया, कोई न कोई चूहदानी का अनुभव चाहिए, फंसो ऐसे रहीम वगैरह की मान के रह गए तो बहुत पछताओगे। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जवानी में तो आदमी अपने को रोक लेता है, जवानी में ताकत होती रोकने की, जवानी में ताकत होती जो भी उपयोग करना हो, अगर जवान चूहा हो और जिद कर लेके नहीं घुसेंगे चूहादानी में तो नहीं घुसे, लेकिन जैसे जैसे जवानी जाएगी और बुढ़ापा करीब आएगा वैसे वैसे मन की ताकत कम होने लगेगी, संकल्प टूटने लगेगा और मन नवाडोल होने लगेगा, चूहेदानी के तुम चक्कर लगाने लगोगे। एक सज्जन मुझे मिले, 40 वर्ष की उम्र थी, बाल ब्रह्मचारी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि 40 वर्ष तो मैंने गुजार दिए, अब क्या डर। मैंने कहा तुम ठहरो, अभी असली डर आ रहा। उन्होंने कहा मतलब, मैंने कहा कि तुम 45 साल के बाद फिर मुझे मिलना। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा ऐसे तुम समझोगे भी नहीं, समय समझा देगा, 45 साल के बाद मुझे मिलना। मगर वो थोड़े डर गए, शाम को ही आ गए, कहने लगे कि नहीं मैं दिन भर आज बेचैन रहा, आपका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि जब आदमी जवान होता है तो कुछ भी करने की ऊर्जा होती, जैसे जैसे तुम 45 के करीब पहुंचोगे और जवानी खिसकनी शुरू होने लगेगी वैसे वैसे मन में संदेह उठने शुरू होंगे, कहीं दुनिया सच में ही मजा न लूट रही हो, आखिर महात्मा कितने हैं। इन्हें गिने जो कहते हैं स्त्री नरक का द्वार, और ये कहते रहे स्त्री नरक का द्वार, फिर भी कौन इनकी सुनता, और इन्हें भी मौका मिल जाए तो ये अपने ही कहां सुनते। तो कुछ न कुछ रास तो होगा, और जब जिंदगी हाथ से जाने लगी कि तब तुम घबराओगे। उन्होंने नहीं मानी मेरी बात, 45 साल बाद वो मुझे मिले और उन्होंने उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा आप ठीक कहते थे, सच में मैं डगमगाने लगा, अब घबराहट मेरी शुरू हुई, अब जिंदगी हाथ से जा रही, अब ये आखिरी समय, अगर 2-4-5 साल और मैं गुजार देता हूं तो मैं गया काम से, फिर पता नहीं स्त्री का अनुभव कैसा था, मैंने तो लिया नहीं। अब मेरे मन में बस एक ही धुन चलती है, ना कोई राम ना कोई कृष्ण, कोई नहीं, बस एकदम गोपियां ही गोपियां दिखाई पड़ती। मंदिर भी जाता हूं राम के वक्त, मगर सीता मैया दिखाई पड़ती, रामचंद्र जी नहीं दिखाई पड़ती, आंखें अटकी रहती सीता मैया। स्वाभाविक चेतन कीर्ति रहीम तो ठीक कहते हैं कि विवाह व्याधि, मगर रहीम अनुभव से कहते, रहीम कोई महात्मा नहीं, रहीम तो एक महाकवि है, जीवन को जिए और जीने से जो सार निकाला है इस पद में रख दिया है। कहते हैं सकू तो लेहू बचा है, बचा सको तो बचा लो, मगर कैसे बचाओगे, अनुभव के बिना कोई नहीं बचा सकता। अनुभव के बिना कोई भी बचाएगा तो बहुत झंझट में पड़ेगा, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सकू तो लेहू बचाए, मैं तो कहूंगा बचा भी सको तो भी बचाना मत। इस अनुभव से गुजर जाना जरूरी है इससे मुक्त होने के लिए। पायन बेड़ी पलत, ये तो सच कि बेड़ी पल जाती और इसलिए तो ढोल बजाती, ढोल बजाए बजाए, इसलिए तुम्हें घोड़े बिठालते, दूधा राजा बनाते, क्योंकि फिर जिंदगी भी बन रहा है जोरू के गुलाम। अभी एक दिन तो बनाना दूल्हा राजा कि बेटा फिर तुम जानो तुम्हारा काम। तलवार वगैरह लटका देते, देखते हो मजा, जिन्हें तलवार पकड़ना भी ना आता हो, तलवार दूर दिन में कभी छुरी भी ना पकड़ी हो, सब्जी काटने की छुरी से भी हाथ काट ले, उनको तलवार लटका दी वो भी उधार मांग लाए किसी की। हर गांव में ऐसी तलवारें होती जिनका कुल काम इतना है कि जब कोई दूल्हा राजा बनता है तब वो तलवारें आ जाती लटका दी जाती, और हर गांव में घोड़े होते हैं घोड़ियां होती, उनका काम यही है कि जब कोई दूल्हा राजा बने उनको बिठा दिए। अनुभव में गधे पे भी नहीं बैठे, अभी गधा भी इनको ऐसा पटके कि छठी का दूध याद आ जाए, गधा भी ऐसी दुलत्ती मारे मगर बैठे आकड़ के घोड़े पे, और चारों तरफ बराती चल रहे और बैंड बाजी बज रहे, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कुछ गजब का काम हो रहा है, कुछ महान कार्य हो रहा है। ये एक दिन का राजपाठ है, ये एक दिन का स्वागत सत्कार है, फिर जिंदगी भर फल भोगो। कहते तो ठीक है पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए, ढोल बजा बजा के लोग बेड़ी पहना देते, क्योंकि तुम ढोल में उलझे रहते तो तुम्हें ख्याल ही नहीं रहता कि पैरों की क्या गति हो रही, इधर ढोल में तुम उलझे हो, तुम सुन रहे हो सहनाई, उधर पैर में बेड़ियां डाली जा रही, मंत्र तंत्र पढ़े जा रहे, पंडित पुजारी चक्कर लगवा रहे, वेदी के सात फेरे डाले जा रहे, एक राजनेता को एक विवाह में निमंत्रित किया गया, राजनेता थे, राजनेता और शराब न पिए ये जरा मुश्किल, हाँ जीवन जल पीने लगे तो बात दूसरी, उससे शराब ही बेहतर, कम से कम अंगूर का जल है। गए थे विवाह में ज्यादा पी के पहुंच गए, कुछ ठीक ठाक समझ में आ नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। वो अपनी पुरानी धुन में थे, दूल्हा दुल्हन यज्ञ कुंड का चक्कर लगा रहे थे, सात फेरे लगाए जा रहे थे। उन्होंने आओ दिखाना था, जल्दी से पहुंचे, कैंची खीसे से निकाली और काट दिया। वो समझे कि उद्घाटन कर रहे हैं, मगर दूसरों के कांटे से बात कटती नहीं। अरे लोगों ने कहा ये क्या करते हो जल्दी से, फिर लोगों ने दूसरी गांठ बांध दी, एक गांठ किसी के दो गांठें हो गई और नेता को पकड़ के लोगों ने बिठाया कि भैया तुम्हें ये क्या हो गया। वो समझे कि उद्घाटन आए करने, तो वो तो कैंची से पीटा, कहीं भी लटकाओ तो काटना उनका कुल काम था। ये फीता लटका देखा उन्होंने, स्त्री पुरुष के बीच का मामला क्या है। दूसरों के कांटे नहीं कटेगी ये बेड़ी, ये तो काटेगा कोई दूसरा तो बन जाएगी दौरी। चचा चचा चचा चचा में अब कुछ नहीं बचा, झुके हुए सलाम चची के गुलाम। इसलिए बेचारे कहते रहीम बचा सको तो कुछ बचा लो चचा। मैं उनसे सहमत हूं, बात तो सच्ची कहते हैं, पते की कहते, लेकिन उन्होंने भी अनुभव से सीखी और तुम भी अनुभव से ही सीखोगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम मान के और रुक जाना, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। अनुभव से गुजर जाओ, अनुभव से गुजरना ही अनुभव से मुक्त होने की एकमात्र व्यवस्था है। कठिनाई तो है अनुभव से गुजरने में, मुश्किल तो है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। चंदूलाल ने अपने निजी डॉक्टर से जाके कहा कोई दवा दे दीजिए। डॉक्टर ने पूछा आप घर कब पहुंचते हैं दफ्तर से। चंदूलाल ने कहा घर ठीक 5 बजे। डॉक्टर ने कहा तो कल 10:30 बजे रात घर पहुंचना। पत्नी के मुंह से आवाज निकलेगी, दवा वगैरह की कोई जरूरत नहीं। अरे मुर्दा पत्नी हो तो बोलेगी, कितने ही गला लगाओ ऐसी आवाज निकलेगी कि तुम भी याद रखोगे और फिर कभी दवा मांगने नहीं आओगे। फिर तो तुम यही प्रार्थना करोगे हे प्रभु वही बीमारी हो जाए। एक दिन मुल्ला नसुद्दीन बहुत उदास बैठा था, मैंने पूछा क्या हुआ बड़े मियां बात क्या इतने उदास क्यों। उन्होंने कहा मेरी पत्नी ने 30 दिन बोलचाल बंद कर दिया। तो मैंने कही तो खुश होने की बात। उन्होंने कहा हाँ खुश होने की बात, आज 30 दिन खत्म हो रहे। हाँ खुश होने की बात, आज फिर बोलचाल शुरू होगा, अब देखें क्या होता। घर पहुंचे तो पता चले। अनुभव से गुजरो। गुलजान एक दिन डॉक्टर के पास पहुंची और बोली कि डॉक्टर साहब मेरे पति नसरुद्दीन को न जाने क्या हो गया, रात भर बड़बड़ाते रहते, अच्छा हो आप कुछ गोलियां वगैरह दें। डॉक्टर ने कुछ गोलियां उसे देते हुए कहा यह लीजिए, इन गोलियों से उनका बड़बड़ाना बिल्कुल बंद हो जाए। गुलजान गुस्से से बोली लेकिन डॉक्टर साहब बड़बड़ाना बंद किसे करवाना, अरे कुछ ऐसी गोलियां दीजिए ताकि साफ साफ सुनाई दे कि वे क्या कह रहे हैं, कमला बिमला इत्यादि नाम समझ में आते मगर साफ समझ में नहीं आते कि मामला क्या है, किससे ला लगाव चल रहा है, ये कौन है राणे कमला बिमला, रात रात भर बैठ कर सुनती हूं, मगर अनर्गल बकवास में सब गड़बड़ हो जाता है। ये तो तुम जरा अनुभव चेतन कीर्ति करो इन सब के। एक ही पत्नी काफी है, दो हैं तो फिर क्या कहना। और मोहम्मद ने इसलिए तो कहा कि चार पत्नियां, चार जिसकी पत्नियां उसका मोक्ष निश्चित। अगर उसका मोक्ष ना हो तो वो महामूल, फिर उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। चार पत्नियां जिसका उद्धार न कर सके उसका मोक्ष असंभव। पड़ोसिन के यहां जाके मुल्ला नसुद्दीन की बीबी गुलजान बोली, बहन तुम तो बड़ी परोपकारी स्त्री हो, क्या मेरे जरा सा काम करोगी। पड़ोसिन बोली, हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या काम आ पड़ा। बहन अपना ही घर है, मैं तुम्हारी हूँ, बोलो। गुलजान ने शर्माते हुए बताया, बात यह है कि मुझे तुम्हारे पतिदेव से एक घंटे लड़ लेने दो, मेरे पति आज चार दिन से बाहर गए हुए। एक कब्र पर, इस कब्र के अंदर एक ईमानदार सत्यवाची, एक पतिव्रता और सदा पड़ोसियों की भलाई करने वाली समाज सेविका श्रीमती गुलाबरानी चिर निद्रा में शयन कर रही। वे आजीवन अपने पति श्रीमान डब्बू जी को सुखी करने के कठोर प्रयत्न करती रही और अंततः स्वर्गवासी होकर सफल हुई। तो या तो तुम स्वर्गवासी हो जाओगे या पत्नी स्वर्गवासी हो जाएगी। हर हाल में लड्डू ही लड्डू है। बच्चन की एक कविता है, चेको स्लोवाकिया की भूल भूल। प्राह में है एक पहाड़ी जिस पर लोहे का टावर है, पेरिस के आईफल टावर का छोटा भाई। उसके नीचे भूल भुलैया बनी हुई है, उसके सब दर दीवारों पर शीशे शीशे जड़े हुए हैं। उसके अंदर घुस जाने पर बड़ी देर तक लोग नहीं बाहर आ पाते, शीशों से फिर टकराते। यूनोवा मेरी दुभाषिया मुझसे बोली, अंदर जाएं और निकलकर बाहर आएं तो मैं जानूं, मैं बाहर के दरवाजे पर इंतजार में खड़ी मिलूंगी। अंदर बैठा मैंने नजरें नीचे रखी, राहों का हर मोड़ नोट करता। मैं केवल तीन मिनट में बाहर आया। यूनोवा को हुआ अचंभे की चला में बोला, ऐसे। यूनोवा ने कहा, आपकी बुद्धि भारती मान गई मैं, मगर आपके अटक भटक का मगर आपने अटक भटक का मजा गवाया। मैं बोला, वह तो जीवन में मैंने अब तक बहुत उठाया, अटक भटक का थोड़ा मजा लो। विवाह से बड़ी कोई भूल भुलैया नहीं, थोड़े अटको भटको। चेतन कीर्ति जल्दी ना करना। रहीम का दोहा लिख के रख लो जेब में, कभी कभी निकाल के पढ़ लेना, राहत मिलेगी कि कह तो गए सच, फिर रख लेना जेब में जाए, और एक दिन निश्चित तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। जीवन में केवल एक ही उपाय है सीखने का, स्वानुभव, और वही मुक्ति का द्वार है। आज इतना।